Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler, ben sizin taptıklarınıza tapmam. Benim taptığıma da siz tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza asla tapacak değilim. Benim taptığıma da sizler tapmıyorsunuz. Sizin dininiz size. Benim dinim banadır.